อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการของสถานีในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2557ค่ะก็เป็นวันแรม10ค่ำเดือน2ปีมะเสงอยู่นะคะก็พบกันวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะหรือที่เราเรียกกันว่าสักฉากับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางการถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐนี้ถ้าหากว่าไปเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ท่านสามารถที่จะลาไปได้ปีละครั้งนะคะแล้วก็ไม่ถือเป็นวันลาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางราชการได้ทำให้กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนะคะค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาของท่านผู้ฟัง2ท่านด้วยกันค่ะมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจทีเดียวได้เขียนถามมาในรายการกันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมบาน สาธุเจ้าค่ะวันนี้จะตอบปัญหา2ท่านนะเจ้าค่ะท่านแรกก็จะเป็นท่านผู้คุณจันทราธินผลเจ้าค่ะสำหรับคุณจันทรานี่ก็เป็นแฟนรายการมั้งเจ้าค่ะเพราะว่าได้ตอบรับมาว่าได้รับแผ่นซีดีของทางรายการเรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มาพร้อมกับได้อวยพรวันปีใหม่ไปด้วยนะเจ้าค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องวันปีใหม่คงจะไม่ช้าไปเพราะว่ายังอยู่ในเดือนมกราคมนะเจ้าค่ะก็สำหรับปัญหาที่คุณจันทราธินผลได้เขียนถามมานั้นเนี่ยเนื่องจากอยู่ในช่วงของปีใหม่จะสังเกตได้ว่าตลอดมาเลยว่าถ้าหากว่าเข้าถึงช่วงปีใหม่ทีไรเนี่ยรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็มักจะเอาเรื่องของถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือเรื่องของการหมอดูเนี่ยเจ้าค่ะโหราศาสตร์เนี่ยหลายรายการเลยก็เชิญอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้มาพยากรณ์ว่าปีนี้จะเป็นปีชงหรือว่าคนเกิดปีนั้นปีนี ้ ชงราศีต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะ ดูดวง แล้วก็เจ้าค่ะทำนายดวงประจำปีว่างั้นเถอะแล้วก็ต้องว่ามีบอกวิธีว่าจะแก้ดวงชงอะไรต่างๆเนี่ยหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแก้ปีชงเสริมวาสนาอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค ่ ะอันนี้เนี่ยทางคุณจันทราบอกว่าคุณจันทราไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นักแต่ก็คิดว่าในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยน่าจะมีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเหตุมีผลมากกว่าการมาแก้ชงปีต่างๆเหล่านั้นนะเจ้าค่ะคุณจันทราก็เลยบอกว่าจึงได้กราบเรียนถามมาขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ให้ความกระจ่างกับทางคุณจันทราผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เจริญพรพูดถึงการที่เขาจะดูดวงกันเนี่ยนะคือต่างคนก็มีความรู้ของแต่ละท่านแต่ละคนใช่ไหมจะเป็นหมอดูด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็คือตามตำราที่เขาเรียนกันมาแล้วก็มาบอกเล่าตามที่เขาคิดกันไปนะ เจ้าค่ะ ทีนี้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมาก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้มันอาจจะเป็นไปได้คือที่เขาดูเนี่ยอาจจะจริงบ้างก็มีไม่จริงก็มีนะเราก็เคยไปหาหมอดูที่ว่าแม่นๆนะแต่ปรากฏว่าบางเรื่องมันก็ไม่แม่นก็มีใช่ไหมไอ้ที่ว่าแม่นมันก็ไม่ได้แม่นทุกเรื่อง เจ้าค่ะ และไอ้ที่ว่าส่วนที่ไม่แม่นบางทีมันก็จริงขึ้นมามันก็มีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องราวต่างๆเราก็เรียกว่าไงกลางๆเอาไว้นะพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรควรเชื่อไม่ควรเชื่ออันนี้คือเป็นการรับรู้ข้อมูลของเรานะคือบางทีเรารับรู้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็มาเป็นกังวลด้วยซ้ำว่าเอ๊ะปีนี้ฉันจะไม่ดีจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนอาตมาก็ชอบไปดูดวงเนี่ยน ะ แต่ดูแต่ละทีนี่จะแบบไม่จ่ายเกิน100บาทหรอกนะก็คือจะไปหาหมอดูที่ประมาณ100บาทแล้วก็ไปดูคือถ้าคนนี้ดูเราไม่ดีเนี่ยเราก็ไปหาคนอื่นแล้วจนกระทั่งมีเจอหมอดูที่เขาดูแล้วดูว่าปีนี้ของฉันจะดี อาตมาก็จะเป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนตอนที่ก่อนจะบวชแล้วพอดูเจอหมอดูคนนี้เขาบอกเราดีแฮะเราก็จบละเราก็ไม่ไปดูที่อื่นต่อจบแล้วปีนี้สบายใจละอย่างนี ้ นะก็ประมาณนี้นะทีนี้ตรงนี้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าสอนตรงไหนแต่พระเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องฤกษ์งามยามดีนะว่าเวลาใดก็ตามที่เราคิดดีนะมีการพูดดีมีการกระทําที่ดีนะคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่ฤกษ์ดีละนะฤกษ์งามยามดีละเพราะฉะนั้นถามว่าต้องรอปีนั้นรอปีนี้หรือว่ารอตอนไหนคือเอารอเวลาที่คุณจะพูดดีได้คิดดีได้ทําดีได้นะทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณเชื่อเรื่องพวกนี้คุณก็ไปหาหมอดูที่มันจะพูดแล้วให้คุณสบายใจก็จบแค่ตรงนั้นอันนี้คือวิธีที่อาตมาใช้นะตอนสมัยเป็นคฤหัสถ์แต่ว่ามันก็ไม่ถูกต้อง 100% นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปพยายามที่จะพึ่งว่าต้องรอคนอื่นมาบอกว่าฉันดีเนี่ยฉันถึงจะสบายใจอันนี้มันก็ยังต้องพึ่งคนอื่นนะคือเหมือนกับว่าเราต้องพึ่งหมอดูว่าจนกระทั่งหมอดูมาบอกว่าปีนี้คุณจะดีนะแล้วเราถึงจะสบายใจอันนี้มันก็ยังต้องพึ่งคนอื่นนะมันยังไม่เป็นอิสระ 100%แต่ทีนี้สิ่งที่ดีขึ้นที่พระเจ้าบอกเอาไว้ก็คือการพูดดีของเราการคิดดีของเราการทำดีของเราถ้าเรามีการพูดดีคิดดีทำดีโดยการที่ไม่ต้องอิงสิ่งอื่นภายนอกณเวลานั้นที่เราคิดดีพูดดีทำดีได้เนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่เลิกดีละทีนี้บางทีเนี่ยสมมติมีคนมาทักอย่างเช่นจิ้งจกทักหรือว่าครูอาจารย์ทักเอ้าทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้เฮ้ยเราก็กังวลใจแล้วทีนี้แต่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันเขวพอใจเราเขวปุ๊บใจคุณก็คิดไม่ดีแล้วมีความกังวลเกิดขึ้นมีนิวรณ์เกิดขึ้นใจมันไม่ตั้งมั่นพอใจไม่ตั้งมั่นมีนิวรณ์เกิดขึ้นตรงนั้นมันก็เป็นฤกษ์ที่ไม่ดีไงเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไอการฟังสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อการพูดคิดและการกระทําของเราอันนี้มีผลได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มาเป็นผัสสะถ้าเผื่อว่าเราสามารถควบคุมกายวาจาใจของเราได้ตรงนั้นจะเป็นฤกษ์ที่ดีนะควบคุมในที่นี้หมายความว่าไม่ต้องไปพึ่งสิ่งภายนอกไม่ต้องรอให้ใครมาบอกหมอดูมาดูหรือว่าต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนว่าต้องมีของชนิดนี้มาเก็บในบ้านเพื่อเสริมดวงพอมีของอย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณรู้สึกสบายใจเอ้าก็ใจคุณคิดดีไงตรงนั้นนะใจคุณไม่มีนิวรณ์ไงใจคุณเป็นจิตที่จิตตั้งมั่นได้ไงแต่พอมีความสบายใจแล้วก็เลยคิดว่าแหมของสิ่งนี้นำความดีมาให้แต่จริงๆมันคือการที่เราคิดดีพูดดีทำดีนะตรงนี้ถ้าจะใช้คำสอนของพระเจ้าให้ถูกต้องก็คือจะเป็นส่วนที่การคิดการพูดการกระทำของเราที่จะไม่เกิดการมีฤกษ์งามยามดี เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นไปตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะว่าทุกอย่างนั้นเกิดแต่เหตุก็คือว่าทุกอย่างจะมีเหตุถึงจะได้มีผลออกมา ถูกต้องถูกต้องซึ่งเหตุต่างๆเหล่านั้นนะมันมาจากการพูดการคิดการกระทําของเราแล้วคือถ้าอาตมาจะฟันธงไปว่าเฮ้ยคุณต้องมีสิ่งนี้อยู่ในบ้านนะนะคุณถึงจะดวงดีคุณต้องให้พระเครื่องประเภทนี้นะคุณถึงจะดวงดีก็อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว ้เข้าใ จไหมอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้เราก็จะไปพูดไม่ได้เราเป็นสมณะเนี่ยก็ต้องพูดตามที่พระพุทธเจ้าบอกซึ่งพระพุทธเจ้าบอกตรงนี้ถามว่าไอ้เครื่องอุปกรณ์ชนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าสิ่งของสิ่งนั้นมันอาจจะทำให้คุณแบบตั้งใจได้อันนี้อาจจะเป็นไปได ้ นะอาจจะเป็นไปได้เพราะมันมีผลกระทบต่อใจของเราแต่ถามว่าใจของเราโดยถ้าไม่มีสิ่งนั้นเราสามารถทำให้มันดีได้ไหมตรงนี้แหละคือต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรนะว่าถ้าใจของเราเนี่ยสามารถให้ตั้งมั่นอยู่โดยชอบนะโดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาพูดอะไรอ่ะกับเราอ่ะหรือต้องมีของสิ่งไหนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ใจเราดีได้ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นะเจ้าค่ะก็คือการสอนแบบศาสนาพุทธของเราก็คือจะมีเหตุมีผลอย่างที่โยมได้เรียนถามย้ำพระอาจารย์ไพบูลย์ไปแล้วแต่ถ้าในกรณีที่ว่าใครหรือท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยเกิดจะอยากมีอะไรที่จะเป็นที่คิดว่ายึดเหนี่ยวทำให้มีจิตใจมีกำลังใจมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ผิดร้ายแรงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอเป็นกำลังใจอะเจ้าค่ะ คือหมายความว่ามีแล้วจะมีได้ไหมนะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือถ้าสมมติอาตมาบอกว่าได้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องให้อาจจะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ถ้าบอกว่าฟันธงไปเลยว่าต้องไม่มีนะมันก็จะเป็นช่องให้มีมิจฉาทิฏฐิได้ทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าถ้าคุณมีหรือคุณจะไม่มีเนี่ยเพราะเหตุอะไร นะคือถ้าเราจะมีเพราะเห็นว่าเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งงั้นคุณไม่ควรมีทีนี้ถ้าคุณจะไม่มีนะเพราะว่าอาศัยเหตุปัจจัยที่ว่าจิตใจของเรามันมั่นคงอยู่แล้วนะเรามีคําสอนพระเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่แล้วการไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันก็ดีก็มีก็ไม่มีก็ได้นะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับตัวเรานะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่การมีหรือการไม่มีเนี่ยอาตมาคิดว่ามีของน้อยๆมันก็ดีนะในความเห็นของอาตมาเองแต่ถ้าบอกว่าเราจะมีนะเพราะว่าเราจะอาศัยว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งของเราอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะนี่จะเป็นช่องที่ทําให้จิตใจของเราโน้มไปทางนั้นได้อันนี้เราต้องระวัง เจ้าค่ะดีที่สุดก็คือการที่เราจะเรียกว่ามีคิดดีทําดีพูดดีเอาไว้ตลอดเวลามีจิตกุศลรักษาศีลรักษาธรรมนี้ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะต้องดีแน่นอนนะคะ แล้วอีกประการหนึ่งนะนี่คือเรื่องของการพูดคิดทำนี่เป็นกว้างๆนะ เจ้าค่ะ มีประการหนึ่งที่คุณจันทนาพูดถึงในเรื่องนี้คือการที่ปีชงแล้วจะต้องมีของเหมือนกับของที่เก็บไว้แล้วเฮงๆในบ้าน มาแก้มาแก้กันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็คล้ายๆกับลักษณะของวัตถุมงคลถูกไหม เจ้าค่ะ ซึ่งวัตถุมงคลที่พระเจ้าประกาศเอาไว้เนี่ยมีอยู่38ลักษณะน ะ คือเรื่องถ้าเราต้องการความเฮงความโชคดีนะของมงคลในชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถสร้างสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตของเราได้นะก็คือเรื่องของมงคล38อย่างนะการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการดูแลมารดาบิดานะการมีวาจาสุภาษิตนะการมีวินัยการทำงานไม่ข้างค้างพวกนี้เป็นมงคล38ประการที่ถ้าเราทำปุ๊บนะตรงนั้นเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมีความเฮงขึ้นมานะมีความโชคดีมีมงคลขึ้นมาในชีวิตของเราทันที อ ันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะแล้วใน38อย่างเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานก็มีแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาน้อมถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมเป็นความอดทนต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในนี้หมดเลย เจ้าค่ะถ้าปฏิบัติตามนี้รับรองว่าดีแน่นอนนะ ใช่แล้ว38อย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นมันไม่ใช่สิ่งของที่เราจะต้องไปขวนขวายหามากแต่เป็นการกระทําที่ออกจากใจของเราได้นะพอเราทําให้เกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยคือใน38อย่างเนี่ยมีส่วนที่เป็นการพูดก็มีมีส่วนที่เป็นการกระทําก็มีมีส่วนที่เป็นการกระทําในใจการกระทําทางวาจาหรือการกระทําทางกายมีหมดเลยนะคือถ้าจะพูดกว้างๆคือตั้งแต่ตอนต้นรายการเราพูดถึงการกระทําโดยการความคิดการกระทําด้วยการพูดการกระทําด้วยทางกายใช่มั้ยซึ่งถ้าจะแจกแจงออกมาให้มันละเอียดลงไปนะก็มีหมวดธรรมที่เรียกว่ามงคล38ประการ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้ตอบให้แก่คำถามที่คุณจันทราทินพลได้เขียนถามมานะคะต่อไปดิฉันก็อยากจะขออนุญาตที่จะนำคำถามของทางฝ่ายชายบ้างมาถามกันนะคะก็เป็นคำถามที่คุณอุดมจารุสมบัติได้เขียนถามมาหรือคุณแดงมีชื่อเล่นชื่อคุณแดงนะคะก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณอุดมเนี่ยได้เขียนถามมา2ประการหมายถึงว่า2ข้อนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านว่าข้อแรกนี่คุณอุดมบอกว่าการย่นระยะทางใช้เวลาภาคเพียรนานเท่าไหร่จึงจะปฏิบัติได้นะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะเจ้าค่ะแล้วก็คารวะเนี่ยจะสามารถศึกษาและปฏิบัติได้สำเร็จหรือไม ่ หรือว่าจะเฉพาะพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นแล้วก็วงเล็บมาด้วยว่าใช้วิธีล่องหนคือมีขั้นตอนอย่างไรอันนี้เจ้าค่ะนี่เป็นคำถามที่คุณอุดมเขียนถามมาในข้อแรกก็กราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มีปริพาชกคนหนึ่งเขาชื่อมาคันธียะ เจ้าค่ะ เรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่แต่เขาไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามธรรมะนี่แหละถามกันหลายเรื่องมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงว่าถ้าผมว่าธรรมะเนี่ยมีการปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมได้เฉพาะภิกษุเนี่ยโอ้อันนี้จะไม่บริสุทธิ์แต่พระเจ้าบอกว่าภิกษุสามารถทำได้เขาก็เลยบอกงั้นภิกษุยกไว้ก่อนภิกษุนี้ทำได้ไหมพระเจ้าก็บอกว่าภิกษุนี้ก็ทำได้งั้นภิกษุที่ทำได้ภิกษุนี้ทำได้ยกไว้ก่อนพวกอุบาสกทำได้ไหมพระเจ้าก็บอกว่าอุบาสกก็ทำได้งั้นอุบาสกที่ทำได้ภิกษุนี้ที่ทำได้ยกไปก่อนอุบาสิกาทำได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกก็ทำได้เหมือนกันเขาจึงมีความมั่นใจว่าโอ้ถ้าเผื่อว่าธรรมวินัยเนี่ยแค่เฉพาะอุบาสกหรือว่าแค่เฉพาะภิกษุทำได้เนี่ยมันจะไม่บริสุทธิ์จริงๆแต่นี่ไม่ใช่แค่ภิกษุทำได้อย่างเดียวภิกษุนี้ก็ยังทำได้ไม่ใช่แค่ภิกษุนี้และภิกษุทำได้อย่างเดียวอุบาสกก็ทำได้ไม่ใช่แค่ภิกษุนี้และอุบาสกทำได้อย่างเดียวอุบาสิกาก็ทำได้มันจึงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง อ พอจบพระสูตรนี้เนี่ยท่านไอ้มาคันธิยะปริภาชกเนี่ยก็ได้ขอบวชนะบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ได้ท่านฟังไปก็เลยจึงเป็นประเด็นว่าไม่ใช่เฉพาะภิกษุเท่านั้นที่จะปฏิบัติได้นะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะทั้งอุบาสกที่ถือศีล8อุบาสิกาถือศีล8หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาศีล5ก็ได้หมดนั้นได้ในฐานะที่ตัวเองจะได้นะหมายถึงว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ความเพียรที่เราใส่เข้าไปแต่ประเด็นที่คุณอุดมถามมาในที่นี้หมายถึงว่าจะใช้ความเพียรนานเท่าไหร ่เจ้าค ่ะจะย่นอาจจะย่นระยะทางได้อย่างไรต้องบอกอย่างนี้ว่าทางที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานนะคือเอานิพพานที่ถึงที่สุดเลยนะคือเป็นพระอรหันต์เนี่ยทางเนี้ยเป็นทางตรงแต่ทางตรงก็คือหมายถึงคือระยะขจัดเลยนะไม่มีการอ้อมนะทีนี้ไอ้ที่มันอ้อมเนี่ยที่เราแบบว่าเดินไปทางนั้นอ้อมไปทางนี้อ้อมไปทางโน้นมันคือที่เราปฏิบัติไม่ถูกนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางตรงอยู่แล้วนะคุณเตือนใจเป็นทางที่จะให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ทีนี้เรามันเองตัวเราเองเนี่ยเดี๋ยวแวะข้างทางก่อนจอดคอยนะหรือวนไปทางนั้นเดี๋ยวตายไปเกิดชาตินู้นอ้าวไม่มีสัมมาทิฏฐิมีเพื่อนชั่วเป๋ไปลงนรกนะขึ้นไปสวรรค์เพลินไปอ้าวหลงระเริงไปอีกไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไปตกนรกมันก็อ้อมไปอ้อมมาไอ้ตัวเราเองน่ะที่อ้อมไปอ้อมมาทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราไม่ต้องการอ้อมไงเราต้องการตรงเราต้องการย่นระยะทางทั้งหมดเราไม่ต้องการไปไกลละคุณจึงต้องกลับมาที่ต้นฉบับนะในคําสอนของพุทธเจ้าว่าเฮ้ยพุทธเจ้าสอนแก่นเนี่ยมันอะไรนะเรื่องที่เป็นกระพี้เรื่องที่เป็นเปลือกอะไรเนี่ยเรายกไว้ก่อนนะเรามาสนใจเรื่องแก่นก่อนนะถ้าท่านฟังหรือคุณอุดมหรือว่าคุณเดินใจเนี่ยฟังรายการธรรมารับบรุญอยู่เรื่อยๆเนี่ยอาตมาคิดว่าตัวอาตมาเองเนี่ยมีเวลาน้อยนะคือครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันน้อยนะแต่เรามีทุกวันก็โอเคละทีนี้ตัวเราเองตัวอาตมาเองก็อาจจะมีเวลาน้อยนะคือไม่ใช่หมายถึง30นาทีแต่เรามีเวลาแค่ไม่ถึง100ปีตัวท่านผู้ฟังเองมีเวลาน้อยไม่ใช่แค่30นาทีแต่ไม่ถึง100ปีที่เราจะอยู่ปฏิบัติที่บางทีชีวิตของเรามันอาจจะสิ้นไปโดยไม่คาดคิดที่บางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์บ้านเมืองฝนตกฟ้าร้องอะไรต่างๆขึ้นวิทยุไม่ดีเราอาจจะไม่ได้ทํายิ่งมีเวลาน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาแก่นมาพูดกันเอาแก่นมาพูดกันจะสังเกตได้ว่ารายการนี้จะพูดแต่เรื่องของแก่นธรรมะเรื่องการปฏิบัตินะจะมีช่องเวลาที่ให้ท่านฟังตามใจท่านบ้างก็ตอบคําถามอย่างที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี ้ นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการที่ปฏิบัติตามมรรคเข้าสู่มรรคผลนิพพานเลยนะซึ่งตรงนี้เป็นทางที่จะให้เราย่นระยะทางได้นะแล้วเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าเราใส่ความเพียรมากเข้าไปเท่าไหร่นะอยู่ที่เราทำจริงไหม เจ้าค่ะ เทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือเรื่องของทุดงควัตนะเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งนะอย่างพระสงฆ์บางรูปบางท่านก็ปฏิบัติตามทุดงควัตเพื่อที่จะเร่งความเพียรปรารภความเพียร เจ้าค่ะ นะไอ้ตรงการทำความเพียรปรารภความเพียรเนี่ยมันทางสายกลางนะทีนี้ไอ้ที่เราเป๋ออกเนี่ยคือบางทีมันเป็นการหย่อนนะเราคิดว่าไอ้ที่หย่อนเนี่ยมันจะเป็นทางตรงนะเราจะได้พักบ้างตรงนี้สมมติบางคนอาจจะคิดว่าทางลัดหรือว่าการย่นระยะทางเนี่ยแต่ว่าจิตใจข้างในเนี่ยแบบขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจึงขอทางลัดซึ่งมันไม่ถูกความขี้เกียจเราต้องไม่มีต้องเอาออกเข้าใจไหมคือถ้าเราจะไปหาทางตรงทางลัดเพราะว่าความขี้เกียจที่อยู่เบื้องหลังมันซ่อนอยู่ไม่ได้คุณจะไม่ได้อันนั้นจะเป็นทางอ้อมด้วยซ้ำนะจะปฏิบัติชนิดที่เรารูปๆคลำ ๆ นะเป็นศีลพัตตปรมาส คือปฏิบัติไปก็ไม่ได้ว่ารู้เข้าถึงวิมุตติจริงๆนะเจ้าค่ะ มันก็อ้อมไปอ้อมมา เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราคลายความขี้เกียจตรงนั้นไม่ฉันไม่อ้อมค้อมแหละฉันจะเอาตรงๆนะคนที่ตรงเนี่ยยิ่งจะทำหนักคนที่ตรงเนี่ยยิ่งจะทำจริงคนที่ตรงเนี่ยยิ่งจะตั้งใจเรียกว่าไม่มีมารยานะมีสัญชาติแห่งคนตรงพระเจ้ายืนยันไว้คุณเตือนใจคนที่ไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเมื่อเราบอกสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนเป๊ะๆฟังอีกครั้งนึงนะคนที่ไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงนะเมื่อเราสอนอยู่เธอปฏิบัติเธอฟังธรรมอยู่ปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนเป๊ะเนี่ย จะทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งธรรมได้เนี่ยภายในเวลา7วัน7คืนนะ7วัน7คืนยกไว้ก็ได้นะถ้าเธอเป็นคนมีความเพียรนะองค์แห่งความเพียร5อย่างพระพุทธเจ้าเคยพูดอยู่นะแล้วไม่มีมารยานะมีสัญชาตญาณคนตรงปฏิบัติตามอยู่อย่างที่สอนนะภายใน6วัน6คืนได้แน่โอ้ยอย่าพูดถึงเลย6วัน6คืนเอา5วัน5คืนนะ5วัน5คืนก็ไม่ต้องพูดถึงเอา4วัน4คืนก็ได้นะถ้าเรามีสัญชาติแห่งคนตรงนะปรารภความเพียรอยู่นะเราจะได้พระเจ้ายืนยันไว้บอกตอนเช้าได้ตอนเย็นบอกตอนเย็นได้ตอนเช้ารุ่งขึ้นนะหรือบอกตอนนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็เคยมีนะอยู่ที่ว่าเราทําจริงไหม นะ อยู่ที่ว่าเราใส่ความเพียรเข้าไปไหมซึ่งตรงไอ้องค์แห่งการบรรลุความเพียร5อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเคยตรัสถามพระพุทธเจ้าด้วยว่าคนที่เกิดจากวรรณกษัตริย์วรรณพราหมณ์วรรณแพทย์วรรณสูตรหรือใครก็ตามเนี่ยถ้ามีองค์แห่งการปรารภความเพียร5อย่างนี้แล้วเนี่ยจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเกิดในวรรณะไหนนะสูงต่ำดำเตี้ยรวยจนนะถ้ามีองค์แห่งการปรารภความเพียร5อย่างนี้ได้แน่นะเปรียบเสมือนกับคุณเอาดุ้นไม้มะเดื่อมาแล้วคุณก็เอาดุ้นไม้มะขามมาคุณเอาดุ้นไม้สักมาแล้วคุณก็เอาดุ้นไม้สาระมาแล้วไม้แต่ละประเภทเนี่ยมาจุดไฟนะทำความร้อนทำไฟให้เกิดปรากฏนะความแตกต่างระหว่างความร้อนความแตกต่างระหว่างไฟที่เกิดจากไม้ประเภทต่างๆเนี่ยจะไม่มีไม่มีเหมือนกันนะถ้าแบบว่าเรามีองค์แห่งความประรบความเปลี่ยนแล้วเนี่ยจิตใจก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันที่พระเจ้ายืนยันเอาไว ้ซ ึ่งองค์แห่งการปรารภความเพียรคืออะไรนะก็ถามว่าถ้าคุณต้องการย่นระยะทางคุณมีคุณธรรม5อย่างนี้ไหมนะหนึ่งคือศรัทธานะศรัทธานี่ไม่ใช่ศรัทธาทั่วไปนะแต่เป็นการศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะศรัทธาในว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคือเรื่องถึงเหตุที่พระพุทธเจ้าทำมาสองเป็นผู้มีอาพาธน้อยนะคือมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารอย่างสม่ำเสมอนะเป็นคนที่มีอาพาธน้อย ก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเอง ใช่ใช่ใช่ข ้ อที่3เป็นคนไม่โอ้อวดนะไม่มีมารยานะการไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเนี่ยหมายถึงว่าตัวเองมีความผิดอะไรก็เปิดเผยออกมานะทำความชั่วความบาปให้มันหายไปข้อที่4เป็นคนที่มีการปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงคุณเป็นคนทำจริงไหมนะคุณเป็นคนทำจริงแน่วแน่จริงในการกระทำมีกำลังมีความบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายนะและข้อที่5เป็นผู้มีปัญญาคนที่มีปัญญานะสามารถกำหนดให้เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้นะคือ5อย่างนี้เป็นคุณธรรมที่บุคคลจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได ้นะ คือถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงคนที่ไม่มีศรัทธานะแล้วคนที่มีอาพาธมากนะป่วยอยู่เรื่อยนะแล้วก็เป็นคนโอ้อวดมีมารยานะ4เป็นคนที่ไม่ปรารภความเพียรขี้เกียจขี้คร้านทำเหยาะเหยาะแยะแล้วก็5เป็นคนที่ไม่มีปัญญาถามว่าเอาคนแบบเนี้ยนะมานั่งสมาธิทุกวันเลยแล้วก็เพื่อที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพานมันไม่สามารถ เจ้าค่ะ ไม่สามารถแต่ถ้าเราเอาคนที่มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาตญาณคนตรงนะเป็นคนปรารภความเพียรทำจริงแน่วแน่จริงแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้นะในเวลาที่พระเจ้ายืนยันไว้นะ7วัน7คืนนะหรือแม้แต่บอกวันนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มี เจ้าค่ะก็ขึ้นแล้วแต่แต่ละคนไปนะเจ้าค่ะแตกต่างกันไป ใช่ซึ่งเหตุตรงเนี้ยอยู่ที่เราสร้างนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คำถามอันที่สองที่คุณแดงอุดมจารุสมบัติเขียนถามมานะเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆก็คือวัตถุที่เป็นมาจากนอกโลกนะเจ้าค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า UFO เนี่ยเจ้าค่ะคุณอุดมก็สงสัยว่าไอ้ UFO เนี่ยมันสามารถที่จะมาเยือนโลกเราได้จริงหรือ ก็คือมนุษย์อวกาศมนุษย์ที่ต่างแดนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนอกโลกเนี่ยเพราะว่าท้องฟ้าอันกว้างไกลเนี่ยจะมี UFO เนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆอีกมากจริงไหมและมีที่คนบอกว่าจะมีสักเท่าไหร่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะค้นพบUFO เนี่ยเป็นผลสำเร็จหรือไม่หรือว่าในโลกเราเนี่ยเจ้าค่ะมียังมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกเจ้าค่ะอยู่ในที่อื่นๆในโลกอื่นว่าอย่างนั้นเถอะเจ้าค่ะที่รอบๆเราเนี่ยจริงไห ม แล้วก็มีแถมสุดท้ายมาคุณแดงอุดมบอกว่าปรยกตัวอย่างเช่นที่เราได้ยินได้ฟังนะเจ้าค่ะว่าสำหรับพีระมิด ซึ่งเป็นคือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศอียิปต์เนี่ยเขาก็พูดร่ำลือกันว่าคงจะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวนี่แหละหรือ UFO เป็นคนมาสร้างเพราะว่าในสมัยโบราณนี่แหมหินก้อนหนาๆทั้งนั้นที่ไปเห็นมากับตานี่มันไม่น่าจะเทินกันเข้าไปแบบเหมาะเจาะแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาสร้างอันนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตาสักกะฉาว่ายังไงดีเจ้าค่ะ ถ้าสมมติ เลยเจ้าค่ะ ถ้าสมมติว่าเอาคำถามนี้ไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ย คุ ณเดินใจว่าพระพุทธเจ้าจะตอบยังไง โยมคิดว่ามันโยมเดาไม่ถูกเจ้าค่ะ เนาะบางที เป็นเหตุมีผลเจ้าค่ะ เป็นวิสัยของพุทธะที่ถ้าสมมติเราอาจจะไปคาดเดาไม่ได้หรอกแต่ถ้าถามคำถามนี้กับอาตมาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ อาตมาก็จะไปตรวจสอบดูในพระไตรปิฎกนะว่ามีการที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ไหม ม ี ไหมเจ้าค่ะ ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยก็ไม่ได้มีนะมีคนเคยพูดถึงโลกนี้โลกหน้านะพระพุทธเจ้าไปถามเป็นคำถามลักษณะนี้แหละว่าโลกหน้าเป็นยังไงอะไรต่างๆซึ่งเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบแต่เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบเรื่องทิฏฐิ10ประการที่เขาคุยถกเถียงกันดาดเดือนอยู่เลยนะว่าโลกนี้เที่ยงโลกไม่เที่ยงนะโลกหน้าเป็นยังไงอะไรพวกเนี้ยนะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะไม่ตอบแต่ถ้าเราเท่าที่ทำไมถึงไม่ตอบก่อนนะทำไมถึงไม่ตอบเพราะว่าเป็นคำถามที่ไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานนะจึงไม่ตอบคำถามเหล่านี้แต่ตอบคำถามเหล่าไหนนะคือตอบคำถามเช่นว่าพวกนี้ทุกเป็นยังไงเหตุเกิดทุกเป็นยังไงตัณหาเป็นยังไงนะมรรคเป็นยังไงพวกนี้จะเป็นคำถามที่พระเจ้าจะตอบนะเพราะอะไรเพราะพวกนี้ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความหน่ายทุกความคลายกำหนัดเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ทีนี้ถ้าเราดูตามหลักฐานนะคือนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะวิจัยไปต่างๆนานาในข้อมูลต่างๆที่ทำให้เชื่อไปในลักษณะว่ามันจะมีนะมันก็มีได้แต่ว่ามีแล้วยังไงสมมติว่ามีอะสมมติว่ามีจริงๆด้วยนะ UFO แล้วก็มีจริงๆด้วยนะมนุษย์ต่างดาวสมมตินะคือมันอาจจะมีแล้วก็จริงๆด้วยนะที่ว่า UFO มนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาสร้างพีระมิดแล้วยังไง เจ้าค่ะ แล้วยังไงแล้วมันจะเกี่ยวอะไรที่จะทำให้เรามารู้อริยสัจ4ได้ไหม เจ้าค่ะ จึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าอันนี้ไม่ตอบแต่ถ้าไม่มีไม่มีแล้วยังไงสมมติไม่มีจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วโมโกหกขึ้นมาไม่มีแล้วยังไงก ็ แล้วยังไงแล้วมันจะทำให้เราเป็นบรรลุเป็นโสดาบันได้เร็วขึ้นหรือช้าลงไห ม มันก็คงจะไม่เกี่ยวแต่ที่เกี่ยวแน่ๆเนี่ยคือถ้าเราไม่มีศรัทธานะไม่มีศีลเป็นคนมีอาพาธมากโอ้อวดมีความไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆต้องกลับมาสู่ประเด็นที่ว่าถ้าเราทุ่มเวลาทุ่มความสมองความสามารถของเราลงไปในสิ่งที่มันจะไม่ได้เกิดมรรคผลเนี่ยเราจะเสียเวลาในอย่างกรณีที่ว่าตัวเราเองรู้สึกว่ามีเวลาน้อยนะเรามีเวลาไม่ถึง100ปีนะถ้าเราเวลาที่อยู่ด้วยกันแค่30นาทีและไอ้23ชั่วโมงกับอีก30นาทีที่เหลือเราทำอะไรนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอย่างน้อยเข้าไปใกล้สู่สิ่งที่จะไม่ต้องมีความทุกข์ต่างๆสิ่งที่จะดับไอ้เจ้าความทุกข์ต่างๆไปได้นะมีความเข้าใจในสรรพสิ่งถ้าสมมติเราอยากจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยแทนที่คุณจะไปหาเหตุผลหยาบๆข้างนอกอาตมาคิดว่าถ้าเรามาศึกษาเรื่องภายในนะจะทำให้รอบรู้แทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกนะจริงๆคำตอบเรื่องนี้ของเรื่องนี้ UFO มีไหมมนุษย์ต่างดาวมีไหมพระพุทธเจ้าต้องทราบแน่นอนด้วยพลังญาณฌานของท่านนะซึ่งถ้าเราปฏิบัติไปถึงจุดนั้นเราก็อาจจะทราบได้เนาะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหรือว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ตอบให้แก่คุณแดงอุดมจารุสมบัตินะคะท่านผู้ฟังก็คงจะมีความรู้กันเรียบร้อยไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เขียนถามมาในวันนี้เวลาในรายการวันเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะท่านคะพรุ่งนี้คงจะกลับมาพบกันใหม่ในเวลาตีห้าเหมือนเคยนะคะสำหรับวันนี้เรามากราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ